بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ سیادت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے. بس حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہے, اور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سید نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہو اور ماں سید ہو تو قواعد کے موافق وہ سید نہیں. ہاں, ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گناہ شرف اس کو حاصل ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے سید ہونے کی تفصیل بیان فرمائی کہ سید کون ہوتا ہے. فرمایا کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا وہی سید ہوگا, کیونکہ وہ صاحبزادی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید کہتے ہیں. آپ کی اولاد چلی ہے حضرت فاطمہ سے, ان کے بیٹے تھے حسن اور حسین, آگے ان کی اولاد تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہی بنے گا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوگا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. ایک مسئلہ بتا دیا, سید کون ہے اور غیر سید کون. جی ہاں, لیکن عالم کا درجہ اللہ تعالی نے اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ وہ سید کے برابر, عالم سید سے کم نہیں ہے. عالم کسی بھی ذات کا ہو وہ سید کے برابر ہے. اس کا نکاح سید عورت سے ہو سکتا ہے, وہ اس کا کف ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. علم کا درجہ اللہ تعالی نے اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم, کا فضلی علی ادناکم, تم میں سے جو کم درجے کا صحابی ہے اس پر جتنی فضیلت اللہ تعالی نے مجھے دی ہے اتنی ہی فضیلت عالم کو عابد پر. صحابہ 1.5 لاکھ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا صحابی پر 1.5 لاکھ گنا فضیلت حاصل. اس لیے عالم کو بھی عابد پر 1.5 لاکھ گنا فضیلت حاصل. عابد 1.5 لاکھ رکعتیں پڑھے اور عالم 1 رکعت پڑھے, یہ برابر ہوتی. علم کا اتنا اونچا مقام. پھر بھی ہم علم حاصل کرنے میں کوتاہی کریں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. گیا گیا علم کی جو بارش ہو رہی ہے, علم کی بارش ہو رہی ہے مدارس میں, مدارس علم کے قلعے, ان میں علم کی بارش ہوتی ہے. آپ بھی اس بارش میں نہا لیں. آپ بھی اس بارش میں نہا لیں. تو آپ کا درجہ بڑا اونچا ہو جائے. 1.5 لاکھ عابد کے برابر آپ ہو جائیں. 1.5 لاکھ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, حدیث ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہے, حدیث بیان کر رہا ہے. جی معلوم ہے کہ عالم کا درجہ عابد سے 1.5 لاکھ گنا ہے, پھر بھی ہم علم حاصل نہ کریں. کر بھی سکتے ہوں, کر بھی سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں تو کتنی بڑی غلطی ہے. جی جو کسی ملازمت میں مشغول ہیں وہ شام کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کر کسی عالم سے وقت لے لیں. آسان طریقہ بتا رہا, اپنی ملازمت بھی نہ چھوڑے, وہاں سے بھی 8-10 ہزار لیتے رہے, لیکن شام کو 1.5 گھنٹہ نکال کر کسی عالم کے پاس جائیں. روزانہ 1.5 گھنٹہ بھی آپ پڑھیں گے تو پھر بھی آپ محنت کریں گے تو پھر بھی آپ 8 سال میں عالم بن جائیں گے. پھر بھی 1.5 گھنٹہ روزانہ محنت سے پڑھیں گے تو پھر بھی آپ 8 سال میں رفیق صاحب عالم بن جائیں گے. اگر کہ آپ کی ملازمت ہے یا آپ کا کاروبار ہے یا آپ کا کام ہے جو آپ صبح 6 گھنٹے کرتے ہیں تو دن رات میں سے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 6 گھنٹے آپ اپنا کاروبار کا کام کریں, 1.5-2 گھنٹے پڑھنے میں لگا دیں, 6 اور 2 8 ہو گئے. جی ہاں 16 گھنٹے پھر بھی بچ گئے, وہ آپ کھانے پینے میں اور سونے میں لگا دیں. کھانے پینے میں اور سونے میں لگا دیں. جی ہاں تو آپ کا دنیا کا کاروبار بھی چلتا رہے گا اور آپ عالم بھی بن جائیں گے. دیکھیں اس میں محنت کرنی پڑے گی. زبان سے کہنا تو آسان ہے, کام کرنا مشکل ہے, لیکن ہمت کریں تو کوئی مشکل نہیں. وہ کون سی مشکل ہے کہ آسان نہ ہو. ہمت کرے انسان تو سب آسان ہے. جی اس لیے کوئی مشکل نہیں. آگے مقصد بھی تو دیکھے نا کتنا بڑا ہے. تو مقصد بڑا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کر لیں تو کیا حرج ہے. بڑے مقصد کے لیے تو آدمی زیادہ محنت کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا مقصد ہے, اس کے لیے محنت کریں اور علم دین حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے.